तेज्य युधिष्ठिर के समीप अगले दिन एक व्यक्ति आया। श्रीमान विदुर ने भेजा है यह गुप्त रूप से बतलाया। पृथ्वी के भीतर से सुरंग किस तरह बनाई जाती है, वह सभी क्रिया वह सभी युक्ति मुझको अच्छी विधि आती है। आदेश विदुर जी का यह है, इस जगह सुरंग बना दूं मैं, घर के भीतर से दूर तलक वन में उसको पहुंचा दूं मैं। आज्ञा दे तुरंत युधिष्ठिर ने, हाँ काम हो अंदर पृथ्वी के। तैयार हो गया शीघ्र मार्ग भीतर ही भीतर पृथ्वी के। आखेट खेलने के मिस से प्रतिदिन जा जा कर विपनों में, जंगल के मार्ग पांडवों ने पहचान लिए कुछ दिवसों में। मातृ सहित पांडवों को रहते हुए सहर्ष लाक्षागृह में इस तरह बेता पूरा वर्ष। कुंती माँ ने एक दिन रखा हरिव्रत नेम, किया उसी उपलक्ष में ब्रह्म भोज सप्रेम। उस रात पांच पुत्रों समेत आ गई एक वृद्धा माई, बोली हमको भी भोजन दो कर दया और करुणा माई। कुंती ने छहों प्राणियों को तत्काल जिमाया प्रेम सहित, अपनी सी उनकी दशा देख आतिथ्य निभाया प्रेम सहित। वृद्धा ने कृत कृत हो दिया शुभ आशीर्वाद, हाथ जोड़ फिर इस तरह कहे वचन साहलाद। पाकर यह प्रेम प्रसाद देवी आत्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। दिन बीता था दुख ही दुख में, पर रजनी सुख संपन्न हुई। बेटों के सहित मुझे भी अब अतिशय निद्रा है व्याप रही, दिन भर की थकन व्यथित कर मन पहुंचा पल पल संताप रही। माझी संसार सो रहा है, रास्ता चलता है तनिक नहीं, इस अंधकार की बेला में जा सकते हैं हम पथिक नहीं। इसलिए आप यदि आज्ञा दे तो यही निशा भर शयन करें, दिन निकले पुत्रों के समेत निज यात्रा पथ पर गमन करें। जैसी सोभवितव्यता वैसी ही मति होए, भाग्य रेख के लेख को मेट ना सकता कोई। कुंती को मालूम था नहीं तनिक यह हाल, भड़क उठेगी रात को लाक्षागृह में ज्वाल। तत्क्षण अभ्यागतों से बोले उठी सानंद, हाँ हाँ रजनी में यहाँ शयन करो स्वच्छंद। भिखारिणी को जब दिया सुतों सहित आराम, रात गए कुछ तब किया कुंती ने विश्राम, पांडव सोए थे नहीं आज बातें चुपचाप कर रहे थे। दुर्योधन की दुर्जनता पर प्रकटित संताप कर रहे थे। धर्मज्ञ युधिष्ठिर अनुजों से कहते थे धैर्य धरो भाई, इस लाक्षागृह से बचने का तत्काल उपाय करो भाई। संप्रति उस क्रूर पुरोचन को विश्वास हमारा पूर्ण है, इसलिए यहाँ से बचने का यह शुभ अवसर है, शुभ क्षण है। अन्यथा दुष्ट अवसर पाकर इस गृह में आग लगा देगा, हम सबको माता के समेत सोते पर यही जला देगा। ज्येष्ठ भ्रात का श्रवण कर इस प्रकार वक्तव्य भीम प्रकट करने लगे अपना भे मंतव्य। यदि दुष्ट पुरोचन इस घर को आज ही जलाने वाला है, आज ही मृत्यु के घाट हमें निश में पहुंचाने वाला है, तब क्यों ना हमें उससे पहले इस घर में आग लगा देवे, उसको उसकी ही ज्वाला में किस लिए न तुरंत जला देवे। भीम सेन की युक्ति सुन मौन रहे सब भ्रात, अर्जुन बोले ठीक तो कहते हैं यह बात। इस भांति स्वयं ही पल भर में मुंह के बल आएगा पापी, अपने करने का पाप आज पूरा फल पाएगा पापी। खोदा औरों के लिए कुआं पर खुद उसमें गिर जाएगा, तब अनायास दुर्योधन का चक्कर उल्टा फिर जाएगा। हम लोग सुरंग मार्ग द्वारा जब अपने लिए हटा लेंगे, पांडव जल भुन कर राख हुए यह खबर मनुष्य उड़ा देंगे। अनुमोदन सुन पार्थ का हुए सभी तैयार, यही करेंगे रात में दृढ़ कर लिया विचार। लेकिन कुंती से नहीं कहा तनिक यह भेद, कारण उनके हृदय को होता अतिशय खेद। कुटिल पुरोचन भी नहीं जान सका यह मंत्र, आया अपने समय पर रचने को षड्यंत्र। कर कृत्रिम प्रेम प्रकट बोला जय हो पांचों भ्राताओं की, दिनों पर दया इस तरह की नित रहे अन्नदाताओं की। अर्जुन बोले श्री मंत्री जी आइए किस लिए कष्ट किया, इस समय आपने यह कैसा बहुमूल्य समय निज नष्ट किया। हम सबके हेतु आपको भी दुख ही दुख सहना पड़ता है, अपना सुख का प्रसाद छोड़ जंगल में रहना पड़ता है। इन कष्टों की हम बार बार मंत्री से क्षमा चाहते हैं, ऐसे ही स्वार्थ रहित सच्चे निश्वास कृपा चाहते हैं।